84वां सर्ग। शिव और शक्ति के स्वरूप का विभाग पूर्वक वर्णन तथा सूक्त आदि की माला के स्वरूप का भी सत्यासत्य विचार पूर्वक वर्णन। श्री रामभद्र ने कहा, हे मुने, आपने जो यह वर्णन किया कि भगवती काली नृत्य करती थी, आप उसका असली स्वरूप बतलाइए और वह जो सूक्त हल्की फाल, कुदाल, मूसल आदि की माला पहने थी, उस माला के सूप आदि का क्या स्वरूप है, कृपया मुझसे यह भी कहिए। इस श्लोक में कालह किमिव नृत्यति पाठांतर भी है। इस पाठ में भी कालात्मक काली के स्वरूप का ही प्रश्न समझना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर ग्रंथ में नृत्य एवं सूप आदि की माला का ही वर्णन है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार शिवजी के स्वरूप निरूपण किए बिना शक्ति के स्वरूप का निरूपण नहीं हो सकता। इसलिए अब उफ्टी दोनों का साथ साथ स्वरूप बतलाने का उपक्रम करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, जो वह भैरव हैं, वह तो चिदाकाश स्वरूप शिवजी ही कहे जाते हैं। उन शिवजी की वह मनोमय स्पंद शक्ति रूपा काली अनन्य ही है, यह आप जानिए। यही माया है, यही शिवजी में एक रूप से अध्यस्त होकर उन्हीं की सत्ता और स्फूर्ति से स्वयं सत्ता एवं स्फूर्ति से युक्त बनती हैं। इसलिए शिवजी से अनन्य है। चलन स्वभाव जो रजोगुण है, इसकी प्रधानता आने पर स्पंदन शक्ति कहलाती है और सत्वगुण की प्रधानता से अपने एक। पेज 370। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में चारों ओर इसी कारण से सृष्टि आदि का संकल्प विकल्प करने के कारण मन की समता ग्रहण करती हुई मनोमय कही जाती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो दृष्टांतों से माया में अनन्यत्व का समर्थन करते हैं। 2090। भद्र, जैसे पवन और स्पंदन दोनों एक ही वस्तु हैं, अथवा जैसे उष्णता एवं अग्नि दोनों एक ही हैं, वैसे चिन्मात्र शिव एवं स्पंदन शक्ति रूप माया दोनों सदा ही एक स्वरूप हैं, भिन्न स्वरूप नहीं। तीन यतो वा इमानी भूतानि इत्यादि श्रुतियों में जगत सृष्टि प्राणस्पंदन आदि क्रिया से ही शिवात्मक ब्रह्मा का लक्षण करने के कारण भी माया एवं शिव दोनों अनन्य हैं, यह कहते हैं। जैसे स्पंदन से वायु ही कहा जाता है या जैसे उष्णता से अग्नि ही कही जाती है, वैसे ही शिव से भी निर्मल शांत चैतन्य मात्र ही कहा जाता है। चार वर्टिकल बार स्पंदन रूप माया शक्ति से ही वह शिवजी लक्षित होते हैं, अन्यथा नहीं। शिवजी ही ब्रह्म रूप हैं, वे ही शांत और वाणी विशारदों के अवाच्य हैं। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वह सोकाम्यत बहुस्या प्रजाए इत्यादि से वह स्पंद शक्ति ही शिवजी की इच्छा है। इच्छा इस दृश्याभास का उस प्रकार विस्तार करती है जिस प्रकार साकार पुरुष की इच्छा कल्पनात्मक नगर का विस्तार करती है। माया की जो स्पंदन शक्ति है वही ब्रह्मरूप शिवजी की इच्छा है। वह इच्छा इस दृश्याभास का उस प्रकार विस्तार करती है जिस प्रकार साकार पुरुष की इच्छा कल्पनात्मक नगर का विस्तार करती है। 6. भद्र, इससे सिद्ध हुआ कि शिव की उक्त इच्छा कार्य करने में दक्ष है। अथ समस्त आकार से रहित शिवजी की स्पंदन शक्ति रूपा इच्छा इस समस्त दृश्याभास का निर्माण करती है। वही इच्छा अपने भीतर के चिदाभास के द्वारा दीप्त होकर जीव चैतन्य कही गई है, क्योंकि वही जीवनाभिलाषियों का जीवन है। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वही जगत के आकार में परिणत होती है। समस्त सृष्टि की प्रकृति भी वही है। दृश्यों में पदार्थों में प्रतीत होने वाले उत्पत्ति आदि विकारों का संपादन भी वही करती है। आथ क्रिया रूप भी वही है। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार आथ दीपिचर्म प्रीधाना शुष्कमान साति भैरवा व्याघ्रचर्म धारण की हुई शुष्कमांसा एवं अतिभयंकर देवी इत्यादि पुराणों में उसकी जो शुष्कता प्रसिद्ध है उसमें भी निमित्त बतलाते हैं। श्री राम जी वह शुष्का भी कही जाती है क्योंकि समुद्र आदि के जलों से आर्द्र ब्रह्मांड रूप शरीरधारिणी वह बड़वाग्नि की लपट के सदृश लपटधारी आदित्य आदि की ज्योतियों से सूख जाती है। दुष्टों के लिए क्रोध की मूर्ति होने से चंडिका तथा उसका कमल के सदृश वर्ण वाली होने से उत्पला कही जाती है। नौ, जब वह एकमात्र जयनिष्ठ हो जाती है तब जया, सिद्धों की शरण होने से सिद्धा, जया होने से जयंती तथा विजय का आश्रय होने से विजया कही जाती है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 10, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार महाशक्ति के कारण अपराजिता, उसका स्वरूप दुर्निग्रह होने के कारण दुर्गा आई। पेज 371, सर्ग 84, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। तथाकार की सारभूत शक्ति होने के कारण उमा भी वही कही जाती है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 11, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जप करने वालों के लिए परम पुरुषार्थ रूप होने के कारण गायत्री प्रस्व की भूमि होने से सावित्री तथा स्वर्गपवर्ग के साधन एवं समस्त कर्म उपासना के विज्ञानों की विस्तार रूप होने से सरस्वती भी वही कही जाती है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 12, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार चूंकि माया का स्वरूप अति गौर है, 8 वही गौरी है, वही शिवजी के शरीर की चिरसंगिनी है। सुप्त और जागृत जितने प्राणी त्रैलोक्य में स्थित हैं उनके हृदय में अकारादि मात्राओं से रहित शब्द ब्रह्मरूप प्रणव के नाद का उच्चारण सदा होता रहता है। इससे जो अंगुष्ठ प्रिमित हृदय कमल के छिद्र में लिंगाकार से स्थित शिवजी हैं, उनके मस्तक में भूषणभूत बिंदुरूपा जो उमारूपा इंदुकला है वह भी वही कही जाती है। शिव और शिवा दोनों आकाश रूप हैं, 8 उनका शरीर असित यानी नील प्रतीत होता है। 13, 14 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार शिव और भगवती शिवा दोनों तो चेतन रूप हैं, इसलिए वे जड़ आकाश रूप कैसे हो सकते। 2091 है इस आशंका पर कहते हैं, एक चूंकि चिद्रूप शिव और शिवा ने मांसमय अपने शरीर के सदृश श्यामवर्ण आकाश को सृष्टि संकल्प दृष्टि से कल्पा है, इसलिए श्यामसा एवं जड़सा दिखाई देता है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है वैसे ही आकाश रूप वे भी आकाश में अपने स्वरूप में निराधार ही स्थित हैं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 15, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उनकी अमूर्तता और स्वच्छता भी आकाश के ही सदृश समझनी चाहिए। यह कहते हैं, शिवजी और शिवा दोनों आकाश के सदृश हैं और उनका स्वरूप अमूर्त है, आकाश के बड़े भाइयों के समान वे दोनों ही अत्यंत स्वच्छ हैं। जब अमूर्त है तब हाथ पैर आदि तथा हलादिमाला का धारण कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, भद्र हाथ पैर मुह तथा सिर आदि की बहुलता एवं अल्पता के भेद से अनेक रूपता विचित्रता तथा मालादि का धारण है, उसे आप सुनिए। भद्रत एकमात्र स्पंदन रूप वाली क्रियात्मिका वह भगवती यद्यपि अनादि अनंत रूपा चिति शक्ति है तथापि अपनी इच्छा से अपने समस्त वैदिक क्रियारूप बनकर उसने दद्यात् स्नायात् जुहुयात् दो नहाओ और होमो इत्यादि वेद विहित दानादि उत्तम शरीर धारण किया है। वास्तव में वह देवी स्पंदन धर्मयुक्त कमनीय दृश्य श्री आकाश रूपिणी ही है, इसलिए उस काली भगवती के जो नानाविध अभिनयों से पूर्ण नृत्य हैं वे सब ब्रह्मा के कर्मफल रूप सब प्राणियों के जन्म स्थिति आदि के प्रकार हैं, यह जानना चाहिए। 16-19 आथ यह देवी क्रिया रूपा है इसलिए उसका अवयव मानना चाहिए क्योंकि निर्वयव वस्तु से कोई क्रिया हो नहीं सकती। इस परिस्थिति में अपना ठीक स्वरूप निभाने के लिए ही कल्पित हाथ पैर आदि अवयव रूपा होकर अपने भीतर ग्राम नगर द्वीप मंडल आदि की मालाएं धारण करती है और उनसे स्पंदन करती है, यानी अपनी क्रियारूपता प्रदर्शित करती है। 20:1 काली शब्द की व्याख्या में भी उसकी एकमात्र क्रिया स्वभावता तथा ब्रह्मांड शरीर होने से। पेज 372 2092 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध समस्त लोकादि अव्यवधारिणी होना भी सिद्ध हो जाता है। इस आशय से कहते हैं, भद्र यह काली है। तात्पर्य यह है, कलगतो संख्याने च इस धातु से काल और काली दोनों शब्दों का निर्माण हुआ है। व्याकरण लोगों का कहना है कि कल धातु तो एक कामधेनु है, यानी कामधेनु से जो चाहे दुहा जा सकता है, वैसे ही कल धातु से जो भी अर्थ निकालना हो निकाला जा सकता है। इसलिए यह लाखों ब्रह्मांड रूप 20 कोशों की निर्माण करती है, धारण की है और परिणाम आदि विकारों को प्राप्त भी कराती है। यो स्वयं क्रियारूप होती हुई कमलता के सदृश श्यामला भी बन गई है। इसीलिए अपने फूल आदि अवयव रूप इन पृथ्वी आदि दृश्य लक्ष्मी को हृदय में धारण करती है। 21 यो जगतरूप अंगों को धारण करने पर भी उसकी असंगोदासीन चिद्रूप शिवस्वभावता होने के कारण वास्तव में निर्ववता ही है, यह कहते हैं। वास्तव में चितिरूपा वह देवी न तो कभी शब्दों से वर्णित हो सकती है और न उसके कोई अवयव ही हैं। भद्र केवल यही आप जानिए कि वह शिवस्वरूप से अभिन्न होने के कारण विशुद्ध शिवात्मक ही है। वर्टिकल बार अंगों के न रहते भी व्यपदेश होने में दृष्टांत देते हैं। भद्र जैसे आकाश का शून्यत्व है, वायु का स्पंदन है, चंद्रिका का खिलने वाला कुमुद आदि अंग है, वैसे ही चिति का क्रिया एवं दृश्य अंग है। 23 वर्टिकल बार इस प्रकार उसका कालात्मक जगतंग वाला क्रिया स्वरूप का वर्णन कर अब उसका वास्तविक स्वरूप बतलाते हैं। वास्तव में उसका स्वरूप शिव शांत आयासरहित अविनाशी एवं निर्मल है, यह आप जानिए। उसमें तनिक भी निश्चलता या स्पंदधर्मता नहीं है। वर्टिकल बार 24 उसका जैसे क्रियात्मक स्वरूप है वह तो अबोधकाल में दिखाई पड़ता है और शिवात्मक स्वरूप बोधदशा में प्रत्यक्ष होता है, यही असली है, यह कहते हैं। अज्ञान दशा में वह उक्त स्वरूपा क्रिया ही है, पर जब बोधवश यानी ज्ञानवश क्रिया स्वभाव से मुक्त होकर वास्तव रूपधारिणी हो जाती है तब उसकी शिव संज्ञा पड़ जाती है, उसे शिव ही कहा जाता है। 25 वर्टिकल बार कूटस्थ चितिशक्ति रूप देवी की अपने स्वरूप में जो अविद्या से प्रतिकूल स्पंदन जड़ आदि स्वभाव से स्थिति है वही क्रिया कही जाती है, और विद्या से जब उसकी वास्तविक विशुद्ध अनुकूल चैतन्य रूप स्थिति हो जाती है तब उसे शिव कहा जाता है। 26 वर्टिकल बार भद्र चितिशक्ति की स्वरूप भूत विशाल आकृति वाली इस क्रियारूपा देवी के जिसने की कल पितस्वरूप धारण कर लिया है ये कहे जाने वाले सारे पदार्थ अभिन्न अवयव ही हैं। जिसने कल्पित जगतरूप देह धारण किया है उस काली के नृत्य में कल्पित गीतों 1:1:1 पेज 373 सर्ग 84 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2093 के सदृश कल्पित सूर्य आदि की माला का धारण करना भी उचित ही है। 27 वर्टिकल बार ये सब उसके अनन्य अवयव हैं। विद्यमान जनता वर्ग से युक्त सृष्टिया आलोक से भास्वर लोक द्वीप एवं सागरों से पूर्ण पृथ्वी वन और भूमि से युक्त पर्वत अंगोपांगों से विद्यास्थान तथा गीतियों से विधिनिषेध रूप अर्थों से एवं शुभाशुभ कल्पनाओं से युक्त वेद पुरोडाश्रूप द्रव्य से वर्णित होने वाले राजे ओखली आसन सूप स्तंभों से युक्त दक्षिणाग्नि वाले यक्ष त्रिशूल, बाण एवं शक्ति आदि अनेकविध आयुधों से एवं बंदूक, गदा, त्रास, घोड़े, हाथी, योद्धा आदि से युक्त संग्राम एवं पृथ्वी तथा 14 लोक ये सभी उस महादेवी के अंग हैं। 28-32 एक बटा। इस प्रकार आपने दो प्रश्नों का यद्यपि समाधान तो किया, तथापि पूर्व सर्ग में उक्त इस शंका का समाधान नहीं हुआ कि कैसे द्वैत और ऐक्य एक काल में रह सकते हैं, क्योंकि विनष्ट असत पदार्थ किसी अर्थक्रिया का संपादन नहीं कर सकते। अपने अस्तित्व के प्रभाव से कार्य का अस्तित्व पैदा करना ही कारणों की कार्यार्थ क्रिया है, और उपादान के साथ कार्यों की अर्थक्रियाकारिता या सत्ता का अपहरण नाश है। एक समय में कार्यों में सत्ता या सत्ता का अपहरण उनका कारण कर नहीं सकता। ऐसे पदार्थ जो कि अपने कारणों की सत्ता के साथ अपनी भी सत्ता खो बैठे हैं, प्रलय में अपनी अपनी अर्थक्रिया का निर्वाह कभी नहीं कर सकते। इस आशय को लेकर श्रीरामभद्र प्रश्न करते हैं। श्रीरामभद्र ने कहा, भगवन, रुद्र और काली के शरीर को धारण की हुई चिति के अंग में प्रलयकाल में भी अतीत, अनागत आदि समस्त सर्ग, कल्प और प्रलय स्थित हैं। यह जो आपने वर्णन किया है उसमें मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, वह यह कि जो सृष्टि आदि स्थित हैं, वे क्या वे सत्स्वभाव अर्थक्रिया समर्थ आत्मा में स्थित हैं, यानी सत हैं, या मृगतृष्णाजल के सदृश असत्य सत्स्वभाव से रहित हैं? यह कहिए। 33 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जगत और प्रलय की कभी भी न तो आत्यंतिक सत्ता है और न आत्यंतिक असत्ता है, किंतु सत्य संकल्प का अनुसरण करने वाली चिति ने जिसे सत्य स्वरूप से प्रकाशित किया वह सत्य है, जिसे असत स्वरूप से प्रकाशित किया वह असत्य है। इसलिए किसी भी पदार्थ का स्वतः कोई रूप नहीं कहा जा सकता। इस बात से यह निष्कर्ष निकला कि प्रलयकाल में भी ऐंदव सर्ग स्थित थे और वे अर्थक्रियासमर्थ भी थे, क्योंकि चिति का वैसा संकल्प था तथा नहीं भी था, क्योंकि चिति का अन्य संकल्प भी था। इसका पूर्व में वर्णन भी किया गया है। यो संकल्प भेद दृष्टि से वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं, श्रीराम जी, वास्तव में तो सब कुछ चिति शक्ति ही है, इसलिए तत्त्व भोक्ता प्राणियों के भेद द्वारा सृष्टि निमित्त या प्रलय निमित्त जिसका जिस वस्तु के रूप में सत्य संकल्प चिति ने संकल्प किया, उसका उसी के रूप में उन भोक्ताओं ने भी अनुभव किया। अथ उन एक, पेज 374। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2094। अनुभवकर्ताओं की दृष्टि से यह समस्त जगत सत्य सा है और अन्यों की दृष्टि से अत्यंत अप्रसिद्धि के कारण असत्य सा भी है। 34 क्यों सत्य सा भासा, इस पर कहते हैं। एक एक भद्र, बाह्य मुख आदि बिंब को लेकर जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, ठीक वैसे ही पूर्वानुभवजनित वासना को लेकर उस तरह प्रतिबिंबित हुआ साक्षी चेतन उसी में विद्यमान है। अथ अर्थतः उस अनुभविता के प्रति सत्य ही है, असत्य नहीं। 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार असत्य क्यों है, इस पर कहते हैं। उक्त अनुभव के बल से पदार्थों की सत्यता होने पर भी चेतन रूप का अचेत रूप में प्रवेश न हो सकने के कारण जगत संकल्पनगर के सदृश मिथ्या ही होगा। जब दृढ़ ध्यान से चिति का आवरण रूप मल हट जाएगा तब वह प्रतिबिंबित हो नहीं सकती, फिर सत्यता की चर्चा ही क्या। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अज्ञानियों की दृष्टि से जगत में प्रतीत्यात्मक सत्यता जो है उसे स्वप्न आदि के पदार्थों में भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके अनुरूप अर्थक्रियाकारिता उनमें भी देखी जाती है। यों कहते हैं, भद्र, दर्पण में प्रतिबिंबात्मक या स्वप्न में दृश्यमान या संकल्प में कल्पित जो सृष्टि है वह भी तो अज्ञानियों की दृष्टि से सिद्ध प्रतीत्यात्मक सत्य हो सकती है, क्योंकि वह अपने अनुरूप अर्थक्रियाकारी है ही, फिर उसे सत्य ही मानना चाहिए, यह मेरा मत है। 37 हे राघव, यदि आप यह कहें कि दर्पण के भीतर विद्यमान घट आदि मेरे लिए बाहर जलाहरण आदि करने में समर्थ नहीं है, आत्म सत्य नहीं, तो इस पर मैं यह कहता हूँ, सुनिए, ठीक ही है, वह दर्पण में रहने वाली चीज बाहर आकर कैसे अर्थ संपादन करेगी? दूसरे स्थान में स्थित वस्तु दूसरे स्थान में कुछ अर्थ संपादन नहीं करती, इसलिए क्या उसे असत्य समझ लेना चाहिए? आपके जो घट आदि पदार्थ दूसरे प्रदेश में रखे हैं, वे क्या आपके घर में आकर कुछ अर्थ करने में समर्थ हैं? ऐसे सब पदार्थों की इस समय जैसे देशांतर में अर्थक्रियाकारिता प्रसिद्ध है, ठीक वैसे ही दर्पण स्वप्न आदि में प्रतिबिंब आदि की भी अर्थक्रियाकारिता है। जैसे देशांतर में स्थित गांव उसमें गए हुए पुरुष के लिए अर्थक्रियाकारी होता है, वैसे ही स्वप्न आदि के दृष्टा के रूप को प्राप्त हुए पुरुष के लिए स्वप्नादिक के समस्त भाव अर्थक्रियाकारी होते ही हैं, क्योंकि यही अर्थ का निश्चय है। 38-39 आई, इसलिए तत्त्व अर्थक्रिया को देखने वाले दृष्टा की दृष्टि से ही वह सत्य ठहरता है, दूसरे की दृष्टि से नहीं। यो प्रतिबिंबादि की सत्यता व्यवस्थित हो जाती है, यो कहते हैं भद्र, जो पदार्थ यथार्थ में सकल अर्थक्रियाकारी दिखाई देता है, उसे देखने वाले दृष्टा के प्रति वह सत्य है, और उसे न देखने वाले अन्य के प्रति वह असत्य है। 40 इसी प्रकार प्रकृत में भी योजना करनी चाहिए, यो उपसंहार करते हैं। पेज 375 सर्ग 84 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2095 आई श्री रामभद्र, इसलिए चितिशक्ति के कोष में अवस्थित समस्त सृष्टिया स्वप्नादि दृष्टारूपता को प्राप्त हुए पुरुष के प्रति सत्य है, और अन्य के प्रति सब असत्य है, क्योंकि तद्गत सत्यता का प्रयोजक अधिष्ठानभूत आत्मा है ही। 41 वर्टिकल बार भूत वर्तमान एवं भविष्य के जितने भी संकल्प स्वप्न आदि के नगर आदि हैं, वे सब सत्य ही हैं। यदि सत्य न हो तो सर्वात्मा ब्रह्मा चोटी का तत्व कैसे हो सकेगा? कहीं भी अत्यंत असत वस्तु का तात्विक रूप आत्मा प्रसिद्ध नहीं है। 42 इसीलिए दूसरे के स्वप्नों में अनुभूत होने वाले पदार्थों का योगी लाभ करते हैं और भोग भी करते हैं, यह कहते हैं। जैसे अन्य स्थान में विद्यमान पर्वत गांव आदि पदार्थ वहां गमन करने से प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही स्वप्न दृष्टा पुरुष से भिन्न दूसरा योग सिद्ध पुरुष भी परकाय प्रवेश सिद्धि द्वारा उसके हृदय में जाकर उसका मरूप होकर उसके स्वप्न पदार्थों को प्राप्त हो जाता है। 43 वर्टिकल बार नृत्य से भगवती कालरात्रि के चलित होने पर भी उसकी देह में स्थित भूमि आदि का चलन न होने में दृष्टांत कहते हैं। यदि पलंग धीरे से अन्य स्थान में हटाया जाए तो उस पर गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष शयन स्थान से अन्यत्र ले जाया गया, परंतु उसका स्वप्नंगर तो लुढ़का ही नहीं और शरीर तो लुढ़का हुआ ही माना जा सकता है। बस इसी प्रकार नृत्य कर रही कालरात्रि का शरीर चलित हुआ, परंतु शरीरगत जगत चलित हुआ ही नहीं, यह भी हो सकता है। दर्पण में प्रतिबिंब के सदृश उसके शरीर में जगत स्थित रहता है। 44-45 वर्टिकल बार श्री रामभद्र, यो त्रैलोक्य का महान आरंभ सत्य होते हुए भी केवल भ्रांति भात रही है, जो भ्रांति मात्र रूप है, लुढ़कना क्या मूल्य रखता है? यह बतलाइए। 46 वर्टिकल बार कब स्वप्नंगर सत्य रहा, कब स्वप्नंगर असत्य रहा, कब स्वप्नंगर नष्ट हुआ और कब वह स्थित रहा? 47 वर्टिकल बार भद्र, भगवती काली के अंगों में स्थित वह समस्त दृश्य श्री केवल भ्रांति रूपा ही थी, अतः आप इस समय की जगत लक्ष्मी को भी असत्य भ्रांति रूप ही जानिए। 48 वर्टिकल बार उसका हे राघव, संकल्प, मनोराज्य, स्वप्न, कथा एवं भ्रमत्शा में जैसे नगरों का अनुभव भ्रांति मात्र है, वैसे ही इस त्रैलोक्यानुभव को भी आप भ्रांति रूप ही समझिए। 49 वर्टिकल बार भद्र चितिरूप आत्मा के अंदर यह अहम, मैं और जगत नाम की कोई वास्तविक वस्तु है ही नहीं, किंतु आकाश कृष्णता अल्पता के सदृश केवल भ्रांति ही चमकती है। आकाश में कृष्णता या कालिमा नहीं है, वह केवल भ्रांति से वैसा दिखता है। इसलिए इस दृश्य श्री को निपुणता से देखा जाए तो वह शांत हो जाती है। 50 वर्टिकल बार 84 सर्ग समाप्त।